بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جيڪو نهایت مهربان باجارو آهي. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. رسول عربي تواں کان مال غنیمت بابت سوال کن تھا، تواں فرمایو مال غنیمت اللہ اللہ جي رسول جو آهي، پوءِ توهان اللہ کان خوف کريو ۽ پنهنجي معاملن ۾ اصلاح ڪريو ۽ اللہ اللہ جي رسول جي تابعداري ڪريو جيڪڏهن توهان مؤمن آهيو. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. كامل مؤمن اهي آهن جو جڏهن انهن جي اڳيان اللہ جو ذکر کيو وڃي ٿو ته سن دليون خوف ڪن ٿيون ۽ جنهن وقت انهن تي اللہ جون آيتون پڙهيون وڃن ٿيون ته سندن ایمان زیادہ ٿئي ٿو ۽ اهي پنهنجي رب تي توکل ڪن ٿا. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اهي مؤمن نماز پڙهن ٿا ۽ جيڪي اسان انهن کي رزق ڏنو آهي انہی ماں خرچ کن تھا. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرت ورزق کریم. یہ سچا مومن آہن انہن لائے سنن رب وٹ پشت میں درجہ آہن بخشش عزت واری روزی آہے. کما اخرجك ربك من بیتك بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارمون. جڑی طرح تواں کے تواں جے رب مدینہ منورہ ماں باہر آندو ایں بے شک ایک جماعت مومنن ماں انہی میں ناخوش آہن. یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ينظرون. سچی گال تے تواں سان بحث کن تھا ان کھا پوئے جو گال ظاہر تھی گویا کہ یہ موت دا اکلیا ونن تھا حالانکہ وہ دسی رہا ہے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. یاد کریو جے وقت اللہ تواں کے وعدو ڏنو بن گروہن ماں ہکڑے جو بے شک یہ تواں لائے آهي ऐं तव्हांजी तमना हुई त ग़ैर मुसल जथो तव्हांखे हथ में अचे ऐं अलाह चाहे थो त पंहिंजे हक़ सां हक़ खे ग़ालिब करे ऐं काफ़रनि जूं पाड़ूं कटे छॾे. इन लाइ हक़ खे ज़ाहिर करे ऐं कुफर खे बातिल करे जेतोणीक मुजरिम انہی کے ناپسند کن. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکت مردفین. جے وقت تمہاں پہنجے رب کھاں مدد طلب گئی تو اللہ تمہاں جی دعا قبول فرمائی. اللہ فرمائیو بے شک آؤں تمہاں جی 1000 صفوں بدل ملائکن کھاں مدد کندڑ آیا. وما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. اين بنايو الله فرشتن جي نزول کي مگر مبارڪ ۽ انهي لاءِ توهان جو دليون مطمئن ٿين ۽ ناهي مدد مگر الله جي طرفان بے شک اللہ تعالی غالب حکمت وارو آهي. اذ يغشيكم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. جنگ بدر جي موقعي تي توهان کي ننڊ جا جھوٽا اچي رهيا هوا، يا الله جي طرفان تسکین ہوئی ۽ اللہ تواں تے آسمان تاں مینہ نازل فرمایو ان لائے تواں کے ان سان پاک کرے ۽ پرے تھن تواں کھا شیطان جا وسوسہ ۽ ان لائے تواں جو دلیوں مضبوط تھن ۽ ۽ توهان جا پير پختا ٿين. اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. توهان ياد ڪريو جنهن وقت الله وحي موڪلي فرشتن ڏانهن ت بيشڪ آئون توهان جو مددگار آهيان، پوءِ مؤمن ثابت قدم رکن، اسين جلدي کافرن جي دلن ۾ روب وجهنداسين، پوءِ توهان کافرن جي کندھن تي تلوار جا ڌڪ هڻو ۽ انهن جي هر سند کي تكهنوا. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ايو عذاب اني سبب آهي جو تحقيق انن الله ۽ الله جي رسول جي نافرماني ڪئي ۽ جيڪو ماڻهو الله ۽ الله جي رسول جي نافرماني ڪندو هو بيشڪ الله سخت عذاب مندر آهي. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ايو عذاب توهان چکو ۽ بيشڪ کافرن لاءِ باهه جو عذاب آهي. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اي مؤمنو جي وقت توهان سامون ٿيو انهن ماڻهن جي لشڪر سان جن کفر ڪيو پوءِ توهان انهن کي پٺ نه ڏيو. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. جيڪو ماڻهو انهن کي پٺ ڏيندو سواءِ چنگي حرفت جي يا پوءِ تي هٽي اچي مؤمنن سان ملي، بے شک اوہو وریو اللہ جے غضب ڈاں ۽ ان جی جائے جہنم آہے ۽ تمام خراب جائے آہے موٹرن جی. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم. پوءِ هرگز توهان انهن کافرن کي قتل نہ ڪيو پر الله انهن کي قتل ڪيو ۽ رسول عربي کافرن کي منہ میں مٹی نہیں پر اللہ انہیں جے منہ میں مٹی ودی انہی لائے تے پنجے طرفاں مومنن تے عظیم احسان فرمائے بے شک اللہ بدھن جاندل آہے. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین. یہ ان لائے آہے بے شک اللہ کافرن جی رت کے کمزور کندل آہے. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين. جے کرے تما اللہ کا فتح طلب کی وہ بے شک اللہ تا کے فتح عطا کی، جے کرے یہ کافر روکچن ان لائے یہ بہتر آہے، جے کرے یہ موٹیا یعنی جنگلا اسیں مسلمان کے فتح دیندا سی ۽ انہن کے سندن گروہ کو فائدہ نہ دیندو اگرچہ گھنا ہجن ۽ بے شک اللہ مومنن سان گڈ آہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے مومنو توہاں اللہ ۽ اللہ جے رسول جی تابعداری کریو ۽ اللہ جے حکم کھا انکار نہ کریو حالانکہ توہاں قرآن بدھو تھا. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اي توهان انن وانگر نہ ہوجو جيڪي چون ٿا اسان بدھو حالانڪه وي غور ۽ فڪر سان نٿا بدھن. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. اي بيشڪ بدترين جانور الله تعالى وٽ اهي ٻوڙا ۽ گونگا آهن جيڪي الله جا حڪم نٿا سمجهن. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. ۽ جيڪڏهن الله انهن ۾ چڱائي ڄاڻي ها ته انهن کي ٻڌرائي ها ۽ جيڪڏهن ٻڌرائي ها انهن کي ته اهي ايمان کان پاسو ڪن ها

بیت اللہ کان روکن تھا ائیں اوہے روکن جا حقدار نہ ہیں بیت اللہ جا سنبھالیندڑ تے فقط پرہیزگار ہیں پر گھنا مانو انہاں ما نتھا جان وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون اے نہ نماز انہاں کافرن جی بیت اللہ شریف میں مگر سیٹیوں ائیں تاڑیوں بجائیں پوئے تہاں عذاب چکھو انہی سببا جو تہاں کفر کریو تھا ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون بے شک کافر پنجی ملکت خرچ کن تھا انہی لائے مانو کے روکین اللہ جی راہ تھا یہ آئندے بھی خرچ کندا وہ سیندو وہ خرچ کرن انہن لائے باعث حسرت ان کا پوئے ناکام تھی جن مانو کفر کہو وہ دوزخ دا گر کیا ویندا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه علی بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون ان الله الله کافرن کے مومنن کا پرے کرے کافرن کے ہکوے جے متھا رکھی ڈھیر کرے او سبنی کے گد کرے او انہی ڈھیر کے جہنم میں داخل کرے یہ نقصان والا ہے قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين تمام انن مان کے فرمایو جيڪي کافر ٿيا جيڪري هي باز آيا ته سندن اڳيا گنا معاف ڪيا ويندا ۽ جيڪري باز نه آيا ته پوءِ انن سان پهرين کافرن جهڙو سلوڪ ڪيو ويندو وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير اي توهان انهن کي ايستائين قتل ڪريو جو ڪو به فتنو نه رهي ۽ سمورو دين الله تعالى لاءِ خالص رهي پوءِ جيڪڏهن هي باز آيا تو بيشڪ الله تعالى سندن عملن کي ڏسندڙ آهي وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير ۽ جيڪڏهن انڪار ڪيو پوءِ توهان معلوم ڪريو ته بيشڪ الله تعالى توهان جو مددگار آهي الله بهترين مددگار ۽ بهترين حمايتي آهي واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير اي توهان کي معلوم هجي ته جيڪو مال غنيمت توهان کي هٿ اچي ٿو او بے شک ان جو پنجو حصو الله ۽ الله جي رسول ۽ پان کریمن جي عزيزن ۽ يتيمن ۽ مسڪينن ۽ مسافرن لاءِ آهي جيڪڏهن توهان ایمان آڻيو ٿا الله تعالی تي ۽ انهي تي جيڪي اسان فيصلي ڏينهن پنهنجي حبيب جي مٿان نازل فرمايو جنهن ڏينهن مسلمانن ۽ کافرن جا لشڪر آمهون سامهون ٿيا ۽ الله هر شيء تي قادر آهي اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم ان وقت مسلمان جو لشکر مدینے پاک کی طرف ہو ۽ کافرن جو لشکر یمن طرف ہو ۽ تجارتی قافلو تواں جي هٽي پاسي ہو ۽ جيڪڏهن تواں لڙائي جو وقت مقرر ڪريو ها ته مقرر وقت کان پوئتي رهجي وڃو ها انهي لاءِ ته الله تعالی ڪري ڏيکاري ها اهو ڪم جيڪو کيس ڪرڻو آهي ان لائے تا جيڪو چاهي کافر ٿئي حجت سان ۽ جيڪو چاهي مسلمان ٿئي ۽ بيشڪ الله تعالى ٻڌندڙ ڄاڻندڙ آهي. اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور. اي توهان ياد ڪريو جڏهن الله پنهنجي رسول کي خواب ۾ کافر ٿورا ڪري ڏيکاريا ۽ جيڪڏهن توهان کي انهن جو لشڪر گھڻو ڪري ڏيکاري ها ته توهان جا حوصلا گھٽ ٿين ها ۽ توهان پاڻ ۾ جهاد جي معاملي ۾ اختلاف ڪريو ها، پر الله تعاليٰ توهان کي سلامت رکيو، بي شڪ الله دلن جي رازن کي ڄاڻندڙ آهي. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اي جي وقت الله توهان کي کافرن جو لشڪر مقابلي وقت ٿورو ڪري ڏيکاريو ۽ توهان وري انهن جي نظرن ۾ ٿورا ڏسڻ ۾ ٿي آيا، ان لاءِ ته الله ڪري ڏيکاري اهو ڪم جيڪو کيس ڪرڻو آهي، ۽ سڀئي ڪم الله جي حڪم سان ٿين ٿا.